În această dimineață ne vom opri la un subiect care este foarte aproape de mintea noastră, de inima noastră în ultimele zile. Este vorba de o întrebare pe care oamenii și-o pun și și-au pus-o dintotdeauna. Întrebare pe care poate și dumneavoastră v-ați pus-o din când în când, atunci când stați singuri cu voi înșivă și vă gândiți la viitor, la locul de unde veniți și unde mergeți, la care este scopul, sensul vieții. Este vorba de întrebarea, există sau nu viață dincolo de moarte? Ce este dincolo? Ce se întâmplă după ce murim? Oare să fie, cum spuneam săptămâna trecută, lopata groparului, ultimul răspuns pe care viața o să ne-l dea? Citeam zilele trecute o povestioară pe internet, e adevărat, apropo, despre faptul că unei familii i-a murit pisoiul. În încercarea de a traversa strada, pisoiul familiei s-a trezit sub roțile unei mașini. Și familia ținea foarte mult la pisica asta, la pisoiul ăsta și au suferit atunci când a murit. S-au gândit, hai să ascundem trupul animalului, să nu-l vadă băiatul nostru de numai 4 ani. Avea un copil de 4 ani. Și l-au ascuns, l-au îngropat. În fine, în câteva zile, copilul a observat că lipsește pisoiul și a întrebat unde este, unde e pisica noastră. Și părinții i-au explicat așa pe nivelul lui, dar au adăugat imediat ca să-l liniștească. Știți cum facem noi părinții de multe ori? Dar el este acum în cer cu Dumnezeu. Spre surprinderea lor, întrebarea copilului a fost, mă întreb de ce ar avea nevoie Dumnezeu de o pisică moartă? În fața morții, atunci când, și nu mă refer numai la pisoi, dar mă refer la cei dragi, în fața morții celor dragi în special, singura noastră mângâiere este gândul acesta că poate ceva este acolo dincolo, că poate ne vom întâlni din nou cu ei, că poate totuși viața nu se încheie și va mai veni un moment în care ne vom revedea. Vedeți, ne este teamă de necunoscut, ne este teamă de ce va fi dincolo și ne îngrozește ideea asta a unei vieți care se încheie odată cu ultima suflare, care n-are niciun fel de scop, care este doar așa pentru o perioadă și după nimic nu mai vine. Dacă sunteți ca mine, probabil și voi ați trecut prin astfel de gânduri. Și totuși, în fața morții, majoritatea oamenilor se tem, dacă ați observat. Pentru că atunci apare gândul, mai ales dacă nu ai avut o viață trăită lângă Dumnezeu, dar dacă totuși ceva acolo este. Dar dacă totuși oamenii pe care i-am auzit în timpul vieții predicându-mi au avut dreptate. Dar dacă totuși. Dincolo de multele păreri și gânduri care pot apărea, există una singură care este avizată. Și aceasta este părerea pe care Dumnezeu ne oferă, punctul lui de vedere. Și în această dimineață vrem să ne oprim, să aruncăm o privire, să vedem ce spune Biblia despre ce este dincolo de moarte, dincolo de momentul în care ne dăm ultima suflare. Și haideți să citim împreună primele 8 versete ale capitolului 21 din Apocalipsa. Apocalipsa, ultima carte din Biblie, da? Citim în capitolul 21 primele 8 versete. Spune acolo în felul următor. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curbari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Este vorba de o carte care se numește în original Descoperirea lui Iisus Hristos. Așa se numește cartea asta. Și ea este viziunea pe care Dumnezeu a dat-o unui om, Ioan, care se afla exilat pe o insulă grecească. Dacă prima carte din Biblie ne vorbește despre modul în care cerurile, pământul, oamenii au luat ființă, ultima carte din Biblie ne vorbește logic despre modul în care toate aceste lucruri se vor încheia, vor ajunge la un sfârșit. Și totuși, spre surprinderea celor mai mulți, este faptul că observăm faptul că sfârșitul acesta este de fapt nimic altceva decât un nou început. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Vedem scris în versetul 5. Și lucrul ăsta ne spune cel care stă pe scaunul de domnie, Dumnezeu. El se prezintă pe sine ca fiind Alfa și Omega. Și vreau să observăm câteva dintre lucrurile pe care el promite că le va face noi. Desigur, spune toate lucrurile. Dar sunt câteva lucruri care apar aici în textul nostru și care ne pot ajuta să înțelegem cum va arăta viața aceasta de după moarte. În primul rând, observăm versetul 1, da? Spune în felul următor, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Dumnezeu va face toate lucrurile noi și când spune lucrul acesta se referă la faptul că în primul rând va face un cer nou și un pământ nou. Vedeți, de foarte multe ori noi oamenii ne punem încrederea în lucrurile materiale, în ce avem în jurul nostru. Ne dorim o bucată de pământ, să ne facem o casă. Ne dorim să avem ceva al nostru. Și cu toate acestea, vine un moment în care vom trece dincolo și nu vom lua nimic cu noi. Ne uităm la cei care au murit, la cei dragi din viața noastră și vedem că n-au luat nimic cu ei. Tata a muncit toată viața pentru o casă, pentru un apartament. Și când s-a dus. Și n-a luat-o cu el. Și noi poate n-avem nevoie să stăm acolo în apartamentul ăla, pentru că ne ducem și ne vedem de viața noastră. Și poate se învechește, că e vechi și ori să vrea ăștia să-l demoleze. Dacă ne punem încrederea în lucrurile materiale, în cerul, în pământul, în lucrurile acestea din jurul nostru, vom fi descumpăniți. Pentru că, unul, nu putem să le luăm cu noi. Și, doi, ele vor avea un moment în care se vor încheia, se vor termina. Ioan a avut harul ăsta să vadă locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru oamenii care sunt ai lui, ca să trăiască împreună cu el. Un cer nou, un pământ nou și o cetate sfântă, capitala celui, să-i spunem, da, noul Ierusalim, care, apropo, a fost profețită, dacă ne uităm în Isaia și ne spunea Florin anul trecut când am studiat împreună cartea Apocalipsa. Nu este un lucru nou. Dumnezeu a spus și înainte, voi face un cer nou și un pământ nou. Poate sunt multe lucrurile și gândurile pentru care l-au îndemnat pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Ne scapă, nu știm. Putem doar să asumăm. Putem doar să asumăm că un Dumnezeu care este sfânt nu poate să locuiască împreună cu noi într-un loc pângărit de păcat. Putem doar să asumăm și să credem că Dumnezeu vrea să ne restaureze pentru totdeauna imaginea completă pe care omul a pierdut-o atunci când a vrut să fie ca Dumnezeu. Și a uitat că Dumnezeu este Cel care a creat cerul și pământul. Într-o nouă manifestare a puterii Lui, El va zice stop acestui pământ în care v-ați încrezut și care v-a fost casă până acum. De astăzi înainte voi face unul nou, pentru că eu sunt Dumnezeu, pentru că eu am toată puterea în cer și pe pământ. Atunci când trăia pe pământ, vedeți, Domnul Iisus ne-a promis lucrul acesta, așa e? Ne-a promis, iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Apoi mergem mai departe. Vedem că adunarea, versetul 2, adunarea celor mântuiți, biserica, noul Ierusalim, este comparată cu o mireasă. Ce poate fi mai frumos decât o mireasă în ziua anunții ei? Aduc aminte când eram copii, ieșam pe stradă, pe fugă, când auzeam că trece nunta prin fața casei. Aveau și prost obicei mai ales la țară să treacă hăulind și cântând și dansând și îi auzeai de la o poștă că trec. Și ne uitam, întotdeauna ne uitam să vedem unde este mireasa. Aveam două așteptări, să fie îmbrăcată în alb și să fie cea mai frumoasă. Nu puteam să ne închipuim o mireasă urâtă. Și tot timpul, dacă nu vedeam nunta, întrebam, cum a fost mireasa? A fost frumoasă? Pentru că tot se așteaptă ca mireasa să fie îmbrăcată în alb, să fie curată, să fie pură și să fie cea mai frumoasă fată din sală. Biserica lui Hristos, atunci când se va întâlni cu mirele ei, fiecare dintre noi, adică, va fi restaurată din punct de vedere moral. Nu va mai fi acea bucată de carne păcătoasă care distruge tot ce atinge. Va fi un om ca un om nou, o făptură nouă. Va avea o nouă puritate și Dumnezeu își va găsi plăcerea în ea. Vedeți, de foarte multe ori, dacă mai ales dacă sunteți ca mine, observăm în viața noastră că parcă lucrurile pe care și Apostolul Pavel spune la fel, pe care nu vrem să le facem, ale le facem. Și parcă oricât ne-am dat silința să fim buni, e o lege în noi care ne determină să facem răul. De multe ori rănim pe cei din jur într-un mod cât se poate de natural, fără să ne propunem lucrul acesta și ne gândim, Doamne, cum pot să fiu atât de rău? Pentru că așa suntem născuți în păcatul nostru. Pentru că natura pe care am moștenit-o este una păcătoasă, coruptă, distrusă de păcat. Promisiunea pe care Dumnezeu ne-o face este că atunci când vom sta în fața Lui, noi vom fi restaurați din punct de vedere moral. Apoi, ca să mergem mai departe, în versetul 3, acolo spune, și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunele Domniei și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va fi Dumnezeul lor. Vedeți, Domnul Iisus atunci când s-a ridicat la cer, ne-a promis, așa e, că va fi cu noi în orice zi. Matei capitolul 28 spune acolo, voi fi cu voi în orice zi până la sfârșitul veacurilor. Și noi mai știm și că creștinii sunt temple ale Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt locuiește în viața lor. Dar Dumnezeu ne propune o relație mult mai bună, o relație mult mai frumoasă. Una este să corespondezi cu cineva, așa e, și să-ți placă de persoana aia, că îi se pare că e o persoană extraordinară. Alta este să intri într-o relație față în față cu persoana respectivă, să mergi la nuntă cu ea, să aveți 5, 6, 20 de copii împreună, să faceți o casă, să vă cumpărați mașină, să trăiți până când, împreună până când îmbătrâniți și arătați tot mai frumos. Îmi plac bătrânii care merg pe stradă ținându-se de mână. Un exemplu de dragoste și de viață trăită în fiecare zi tot mai aproape de celălalt. Dumnezeu ne propune o relație superioară. Dacă până acum am trăit prin credință, Dumnezeu vrea ca noi să ne uităm față în față cu El, să locuim împreună cu El, să putem să Îl experimentăm. Vedeți, de multe ori mă gândesc, cum am fi fost oare la oamenii ăștia, la Moise, cu căruia Dumnezeu îi vorbea față în față. Cum o fi să stai de vorbă față în față cu Dumnezeu? Pentru că natura noastră păcătoasă ne-a despărțit de Dumnezeu. Nu mai putem să stăm în prezența lui Dumnezeu și să trăim. Și Dumnezeu ne promite lucrurile astea. Atunci veți intra într-o relație cu mine. Haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 5, unde spune în felul următor, deci 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere. Căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Cei care mor în Dumnezeu, pentru ei moartea nu înseamnă sfârșitul. Pentru ei moartea înseamnă că se duc acasă la Domnul. Atunci când stai în fața unui sicriu și îl plângi pe cel drag, poți să ai siguranța că dacă el a fost un om al lui Dumnezeu, el este acasă la Domnul. Și puneți întrebarea într-un mod cât se poate de onest și de sincer. Atunci când eu, trupul meu, va fi asemenea omului acestuia într-un sicriu, pentru că toți vom sfârși acolo, apropo. Toți vom sfârși într-o bună zi într-un sicriu, excepție face faptul că Domnul va veni înainte, că ne-a promis că va veni și nu știe nimeni când. Toți vom sfârși pe o masă. Toți vom avea în jur oameni care să ne plângă. Toți vom avea un certificat de deces care confirmă faptul că nu mai suntem printre cei dragi. Și întrebarea este, când trupul meu va fi acolo, va fi oare sufletul meu acasă la Domnul sau tot despărțit de El? Pentru că viața asta este destul de tristă și destul de grea ca să prelungim agonia și după momentul în care se încheie. Și ar fi trist să se întâmple lucrul acesta când avem o invitație în alb de la Dumnezeu. Vino pentru că vreau să fii cu mine. Vino pentru că eu am pregătit deja un loc în care să fim împreună. Apoi ne uităm mai departe în versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Lucrurile din tâi au trecut. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Durerea trecutului va fi uitată. Nu știu dacă, repet, dacă sunteți la fel ca mine, dar mi-aduc aminte că am învățat ce înseamnă durerea încă de când eram foarte mic. Atunci când mi-am dat seama că tata o bate pe mama și că ea nu este fericită cu el. Aveam 4 anișori, 3 anișori, nu foarte mult. Atunci când el arunca farfurile prin curte cu mâncare și noi copiii ne băgam între ei doi și de multe ori o luam pe coajă în încercarea de a-i separa, de a-i despărți. Am învățat de foarte mic faptul că viața este un loc al durerii, un loc trist, că pământul acesta aduce multă durere cu el. Am crescut ca un adolescent timid, gândindu-mă, oare merită viața să fie trăită? Desigur, în cultura noastră este rușine pentru un bărbat să plângă. Dar vă spun, apropo de cântecul pe care un cunoscut artist din România l-are, și băieții plâng câteodată. Vă spun, băieții, mai ales unii dintre noi ăștia mai plângăcios, plâng mai mult decât fetele, numai că nu-i vede nimeni. Ei nu o fac în public. De foarte multe ori mă închideam în camera mea și îmi plângeam amarul. Și mi-era rușine cu mine însumi că sunt așa de slab. Promisiunea pe care Dumnezeu o face este că în momentul acesta, în momentul acela în care El va veni, în care noi vom fi împreună cu El, El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Moartea nu va mai fi. Pentru că oamenii vor trăi veșnic. Tot în versetul ăsta nu va fi nici tânguire sau jale, doliu, nici țipăt sau tumult, zbatere, strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Ni se promite o viață fără suferință. O viață nouă, așa cum noi am crezut, am știut că nu vom avea niciodată. Îmi aduc aminte și cu asta închei momentul de tristețe, pentru că nu asta mi-am propus. Îmi aduc aminte cum stăteam pe marginea geamului la etajul 7, uitându-mă în jos, în hol, gaură, văzând oamenii cum treceau pe stradă și întrebându-mă să sar sau să nu sar. Mai merită oare să trăiesc viața asta? Și n-am sărit, vă spun, doar din, nu din lașitate, doar la gândul acesta, dar dacă totuși dincolo este ceva, deși eram un adolescent, mă gândeam la lucrul acesta, dar dacă totuși, și mi-a fost frică, mi-a fost teamă, dacă după atâta zbatere și atâta chin, durerea va continua și după momentul acesta. Cum vom arăta noi oare după moarte, vă întreb. Pentru că dacă ne uităm în filmele din zilele noastre, cultura, mass media, cântecele, toată lumea pare a ne prezenta imaginea unor omuleți de ăștia din Abur, niște fantome, știți? Care trec prin pereți și sperie oamenii pe stradă. Oare așa vom fi? Oare așa vom arăta? Câțiva copii, știți că îmi plac copiii, iubesc să aud ce lucruri trăznite mai spun. Câțiva copii de 9 ani au fost întrebați ce cred ei despre moarte și ce se întâmplă cu noi după ce murim. Și am selectat câteva dintre ele. Unul dintre ei a zis, Jim îl chema, atunci când mori, te îngroapă în pământ și sufletul tău merge în cer, dar trupul tău nu poate merge în cer, deoarece și așa e mare aglomerație acolo. Judy a zis, numai oamenii buni merg în cer, ceilalți merg unde este cald întotdeauna, așa ca în Florida. John a zis, poate că o să mor și eu într-o zi, dar sper să nu mor de ziua mea, pentru că nu este distractiv să sărbătorești ziua de naștere atunci când ești mort. Și în fine, ultima fetiță care a fost întrebată a comentat ceva de genul, atunci când mori, nu vei mai avea de făcut teme, doar dacă nu este acolo și profesorul tău. Cum vom arăta atunci când vom muri? Cum vom fi noi atunci când trupul acesta se duce și este îngropat în putrezire? Avem un exemplu în Domnul Iisus. Domnul Iisus spune în Biblia că a murit, a fost îngropat și a înviat. Și promisiunea pe care ne-o face Biblia, Sfânta Scriptură, este că noi vom învia de asemenea. Întrebarea care se pune doar este cum va fi trupul nostru. Vedem că trupul Domnului Iisus a fost diferit după înviere, așa e? În primul rând, ei au putut să-l vadă și au putut să-l atingă, ceea ce înseamnă că trupul lui a fost unul fizic. Dar, în egală măsură, el n-a mai avut aceleași restricții pe care noi oamenii le avem. Încercați să treceți prin peretele astea, dar încercați cu blândețe așa, nu încercați prea tare, da? Vă rog. Doar așa încercați un pic să vedeți. Nu o să puteți, așa e? Domnul Iisus, în schimb, a reușit să intre într-o cameră în care ucenicii lui erau strânși acolo și unde ușile, spune Biblia, că era închisă. Ceea ce înseamnă că trupurile noastre, trupurile acestea de slavă, se vor supune unor alte reguli decât acestea pământești. Vor fi diferite. Vor semăna cu trupul acesta pe care Hristos l-a avut. Haideți să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 15. Să vedem, e un capitol care îmi place foarte mult. 1 Corinteni, capitolul 15. Începând cu versetul 35, spune în felul următor. Dar va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Dacă vrem să înviem, să fim ca Iisus, trebuie să trecem prin procesul acesta dureros care se numește moarte și pe care nimeni nu putem să-l ocolim. Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte care se întâmplă fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci unul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat în trup firesc și înviază în trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine după. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa este și așa și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni reputrezirea. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeară din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi toți vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Interesant, așa e? Trupul acestea ale noastre trebuie să moară pentru ca noi să primim un alt trup care nu va mai fi la fel, care va fi un trup ceresc, care va semăna cu Domnul Iisus și care ne va permite, apropo, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeul acela în prezența căruia trupul acesta limitat și distrus de păcat nu putea să intre în prezența lui. Mergem mai departe cu două vești care pentru unii vor reprezenta un motiv de bucurie, iar pentru alții un motiv de tristețe. Promisiunile de mai sus, promisiunile pe care tocmai le-am citit, vedeți, sunt doar pentru unii, nu sunt pentru toată lumea. Din păcate, așa e. Cel care însetează, zice versetul 6, va bea fără plată din izvorul vieții. De pe scaunul de domnie, Domnul Iisus, care se prezintă pe sine ca fiind Dumnezeu, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, ne spune următorul lucru. Omul are nevoie, condiția de bază este să fie însetat, să aibă dorința asta după viață, după viață nouă, după viață veșnică. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Cel ce va birui, nu toată lumea. Întrebarea este, cine este cel care va birui și care va putea să primească promisiunile acestea? Să meargă împreună cu Dumnezeu în cer, în cetatea sfântă și să trăiască o veșnicie împreună cu El. Să nu mai aibă lacrimi, să nu mai aibă tristețe, să nu mai treacă prin ceea ce noi aici trecem pe pământ, să înceapă o viață nouă pentru totdeauna. Ioan, capitolul 5, versetul 4. Pentru că eu nu am răspunsuri, Biblia ni le dă deja. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4 și 5. Spune în felul următor, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce a câștigat biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel care a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Cine a biruit lumea? Cel care crede. Cel care a fost născut din Dumnezeu. Întrebarea pe care nu putem să nu ne punem în această dimineață este, oare noi suntem dintre cei care au biruit lumea? Suntem noi dintre cei care credem că Iisus a murit pentru păcatele noastre și L-am lăsat să intre în viața noastră și să o schimbe? Suntem noi născuți din nou, născuți din Dumnezeu? O altă veste, un alt lucru care vine la pachet sub această informație pe care tocmai am primit-o este faptul că există o carte a vieții în care fiecare dintre noi suntem scriși. Ciudat, așa e? Noi știm că suntem trecuți la primărie, în registrele alea, fiecare, mă rog, unii dintre noi, am întâlnit foarte mulți copii care nu erau trecuți. N-aveau acte, n-aveau certificat, nu știa nimeni că există, a trebuit să le facem de la zero. Dar cei mai mulți dintre noi suntem trecuți undeva acolo la evidența populației, cu nume, data nașterii, CNP și toate cele. Există însă o carte despre care Biblia spune că este cartea cui? A mielului care a fost junghiat, în care sunt scrise numele oamenilor acestora care vor merge împreună cu Dumnezeu. Cum putem să fim noi în cartea asta a vieții? Ei, tocmai am auzit. Dacă ne încredem în mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, care a plătit pentru păcatele noastre, care și-a dat viața pentru ele. Și o a doua veste, vestea proastă pentru unii dintre noi, este că sfârșitul acesta nu este de bun augur pentru ceilalți. Unii oameni nu vor intra în locul acesta minunat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care sunt ai Lui. Ba mai mult, spune că vor merge în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua, iadul cum îl știm noi. Întrebarea este, care sunt criteriile astea după care Dumnezeu face selecția? Pe ce criterii mergi sau nu mergi? După ce îi va alege pe ceilalți? Și vedem versetul 8, care îi descrie pe oamenii ăștia, așa e? Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul în care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și vă întreb, oare nu vorbește versetul acesta despre fiecare dintre noi? Oare nu v-ați regăsit pe nicăieri pe acolo? Vom face un test mic, că poate nu veți spune, eu nu sunt vrăjitor, eu nu sunt curvar, că am numai 13 ani. Da? N-am apucat încă, Doamne ferește. Dar n-ai spus nicio minciună niciodată? Ai spus? Mincinoșilor care sunteți. Să vă fie rușine, a spus minciuni. Asta înseamnă că pentru voi care ați făcut lucrul ăsta, există iadul, iazul ăsta de foc și pucioasă, moartea a doua. Vă întreb atunci, toți vom merge acolo? Ce mai căutăm la biserică? Ce mai căutăm să facem, să ne trăim o viață pusă în slujba lui Dumnezeu? Diferența care se face nu este între ce ai făcut și ce n-ai făcut. Diferența este că unii dintre noi l-am ținut pe Domnul Iisus cu mâna întinsă. El a venit și a spus, am plătit în locul tău. Mi-am dat viața în locul tău pe cruce. Unii au primit iertarea asta. Alții încă îl țin pe Dumnezeu cu mâna întinsă, păstrând povara păcatelor lor. Nu spune Biblia că noi cei care suntem aici suntem mai buni decât ceilalți, că nu suntem păcătoși, că nu suntem mincinoși, că n-am făcut, Doamne iartă-mă câte am făcut, că nu vreau să vi le spun. Toți le-am făcut, unii mai mult, alții mai puțin, dar toți merităm pedeapsa. Nu este niciunul care să fie bun, spune Biblia. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Numai că unii au primit iertarea, unii au primit daruri fără de plata lui Dumnezeu, care este viața veșnică, și alții nu au primit-o. Din păcate pentru ei. Moartea, așa cum o prezintă Biblia, și cu asta ne apropiem de încheiere. Moartea, așa cum o prezintă Biblia, înseamnă de fapt o despărțire. Și nu putem să nu ne ducem cu gândul la ce spunea Jean mai devreme atunci când ne-am întâlnit. Când am început programul nostru. Imaginea aceasta a unui om care a plecat de dimineață de acasă cu copilul lui și nu s-a mai întors niciodată. Și soția l-aștepta cu masa pusă seara și el, pentru prima dată în viață, n-a mai bătut la ușă, n-a mai venit acasă. Știți voi când se va încheia viața voastră? Știți voi dacă ieșiți din locul acesta, dacă mai puteți veni săptămâna viitoare aici? Moartea l-a despărțit pe omul ăsta pentru totdeauna. Cât timp suntem pe pământul acesta, bineînțeles, de familia lui. Ei nu-l vor mai vedea niciodată aici. De asta plângeau. De asta sufereau. Aveți voi siguranța asta? Dacă nu aveți. Sunteți voi să pregătiți să vă întâlniți cu Creatorul vostru? Sunteți voi pregătiți să intrați în prezența lui Dumnezeu? Pentru că Biblia ne spune, am văzut mai devreme, că există viață după moarte. Există ceva dincolo. Moartea nu înseamnă sfârșitul. Moartea aceasta fizică, pământească, este despărțirea aici pe pământ de cei dragi, dar este o trecere dincolo. Și vom intra în prezența lui Dumnezeu. Și acolo ni se spune că vom avea parte unii dintre noi, cei care l-au respins, care i-au întors spatele de moartea a doua. Nu vreau doar să vă speriați, pentru că mulți s-au pocăit doar de frică. Vreau să faceți pe voi, dacă se poate. Pentru că dacă ți este frică de un om, de un om care este în stare să facă ce a făcut nenorocitul ăsta sau nenorociții ăștia care l-au omorât pe Adi și pe copilul lui, dacă ți este frică de un om rău și nedrept, gândiți-vă cum este să stai în prezența unui Dumnezeu bun, dar care este drept în același timp și care îți va da tot ceea ce meriți. Spunea Paul Washer că cea mai desperiat veste este tocmai lucrul acesta, că Dumnezeu este bun. Ce va face un Dumnezeu bun cu noi oamenii care suntem răi? În ce fel se va comporta un Dumnezeu drept cu cei care merită pedeapsa veșnică? Va face El o nedreptate, că spunea cineva, ne spunea cineva săptămâna asta, eu cred că după moarte Dumnezeu ne va da posibilitatea să alegem. Fals! După moarte nu mai există posibilitatea să alegem. După moarte vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Fiecare așa cum este. Unii vor fi îmbrăcați în haine albe, iar alții vor avea haine urâte, peticite și se vor cunoaște între ei. Pentru că unii și-au spălat hainele, și-au spălat viața în sângele mielului și alții nu. A doua moarte este tot o despărțire, dar este una mult mai dureroasă. O despărțire de Dumnezeu, o despărțire spirituală. Pentru totdeauna nu mai ai șansa să intri în prezența lui Dumnezeu. Pentru totdeauna ai ales mizerie. Pentru totdeauna ai ales durere. Pentru totdeauna i-ai întors spatele lui Dumnezeu. Și știi ce? Nu vei putea să stai să te uiți înaintea lui Dumnezeu, strigi la el să spui nu este drept. Pentru că ai trăit ani de zile pe pământul acesta și Dumnezeu a tot bătut la ușa inimii tale. Și tu tot timpul i-ai spus nu pot acum. Nu am timp astăzi. Poate să mai îmbătrânesc un pic, să mă duc și eu un pic pe la discotecă, să beau și eu o bierică, să mă simt și eu bine și apoi dacă ei mă pocăiesc când îmbătrânesc. Și vedeți, copilul ăsta de 9 ani n-a avut șansa să îmbătrânească, Timotei. La 9 ani, viața lui pe pământul acesta s-a încheiat. Și credeți că sunteți prea mici ca să intrați în prezența lui Dumnezeu? Mie mi s-a ridicat părul pe spate, apropo am puțin. Mi s-a ridicat părul pe spate când am auzit povești despre modul în care copilul ăsta trăia cu Dumnezeu. Despre faptul că el se ruga, despre faptul că el citea Biblia, despre faptul că el avea o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu nu contează vârsta. Dacă ești capabil să ai o relație cu mama, dacă ești capabil să ai o relație cu tata, dacă ești capabil să fii în locul acesta, ești capabil și să stai de vorbă cu Dumnezeu și să spui viața la adăpostul sângelui fiului său. Și să zici, de data aceasta, din momentul acesta, refuz să mai trăiesc pentru lumea asta nenorocită și vreau să-mi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu. Nu ești prea mic pentru asta. Dacă poți să minți, dacă poți să furi, dacă poți să arunci cu pietre după bătrâni sau alte lucruri pe care le mai făceam cu toții, poți să alegi să faci și binele. Ne apropiem de sfârșit. Cu concluzia asta, există viață dincolo de moarte. Există viață dincolo de moarte. Știm că cerul și pământul vor trece. Știm că și că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Și cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu, cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, vor intra în prezența Lui și vor trăi o veșnicie împreună cu El. Cei care L-au respins însă, pentru tot restul eternității, vor trăi separați de Dumnezeu, într-un loc de chin, într-un loc trist și dureros. Închei cu o întrebare care nu ține nici de faptul că ești sau nu ești membru al unei biserici, scris în registre sau participând duminica la programe, nici de o religie sau de alta, dar cu care vreau să pleci acasă și să te gândești la ea. Este numele tău scris în Cartea Vieții? Pentru că dacă nu este, e trist. E trist. Hai să plecăm capetele și să folosim ocazia aceasta ca să ne conectăm la Dumnezeu. Suntem doar la o rugăciune distanță de El. Dacă niciodată nu am folosit cuvintele pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, acesta este momentul. Dacă niciodată noi nu ne-am pus încrederea în El și n-am renunțat la noi înșine pentru El, acesta este momentul. Dacă niciodată noi nu am ales să primim darul gratuit pe care El ni l-a făcut prin Fiul Lui, acesta este momentul. Dacă niciodată numele nostru nu a apărut scris în Cartea Vieții, dacă El a fost șters pentru că am păcătuit, acesta este momentul ca să ne punem la adăpost și să ne asigurăm cetățenia pentru cer. Și o să te rog să nu-ți pese ce spun alții, că vor râde de tine sau nu, ci să te pui în regulă cu Dumnezeu. Tatăl nostru, mulțumim pentru ziua aceasta în care Tu ne-ai vorbit și în care Tu ne-ai spus că există viață dincolo de moarte. Mulțumim că ne-ai dat perspectiva a ceea ce se va întâmpla atunci când pământul acesta se va sfârși, atunci când viața noastră se va sfârși. Mulțumim pentru imaginea aceasta extraordinară pe care o avem, a faptului că dincolo de moarte există viață. A faptului că Tu ai pregătit un loc în care noi, cei care suntem ai Tăi, să fim împreună cu Tine. În această dimineață venim înaintea Ta și Te rugăm, toți cei care nu suntem în regulă cu Tine, toți cei care nu suntem ai Tăi, toți cei care nu suntem scriși, pregătiți acolo în Cartea Vieții, toți cei care nu ne-am pus încrederea în Tine pentru tot restul vieții, pentru a fi mântuiți, Te rugăm, vino în viața noastră și mântuiește-ne. Te rugăm, Iisuse, curățește-ne de păcat. Mulțumim că Tu ți-ai dat viața pentru păcatele noastre. Și Te rugăm, ajută-ne să ne punem viața noastră la dispoziția Ta. Pentru că, Doamne, nu știm momentul acela când Tu vei veni pe norii cerului ca să ne iei acasă. Nu știm nici momentul acela în care viața noastră pe pământ se va sfârși. Singura certitudine pe care o avem este faptul că pe pământul acesta nu vom trăi veșnic și va veni un moment în care trupurile acestea pământești vor muri. Dar avem promisiunea Ta că dincolo de moarte există viață. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și pentru meritele Lui. Amin.